Συνομιλία. Καλημέρα κύριε Πετρίδη. Καλημέρα κύριε Σμιθ. Μιλάτε ελληνικά? Δεν μιλώ καλά. Θέλω να μάθω ελληνικά πολύ καλά. Μιλάτε άλλες γλώσσες? Μάλιστα. Μιλώ γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά. Είστε Άγγλος, Καναδός, Αυστραλός? Όχι. Είμαι Αμερικανός. Είμαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είστε παντρεμένος? Μάλιστα. Είμαι. Πού είναι η οικογένειά σας? Είναι στη Νέα Υόρκη. Έχετε παιδιά? Μάλιστα. Έχω ένα γιο και μία κόρη. Τα παιδιά σας μιλούν ξένες γλώσσες? Μάλιστα. Ο γιος μου μιλά ισπανικά. Η κόρη μου μαθαίνει γαλλικά και ελληνικά. Έχετε πολλούς συγγενείς? Έχω αρκετούς. Έχω ένα αδελφό, δύο αδελφές, δύο εξαδέλφους και τρεις εξαδέλφες. Έχετε συγγενείς στην Ελλάδα? Μάλιστα. Έχω τους συγγενείς της νύφης μου. Η νύφη σας είναι Ελληνίδα? Όχι. Είναι Αμερικανίδα. Ελληνικής καταγωγής. Πού είναι η συγγενής της? Ο παππούς και η γιαγιά της είναι στη Θεσσαλονίκη. Ο θείος και η θεία της είναι στην Κρήτη. Ο ανεψιός και η ανεψιά της είναι στη Νέα Υόρκη. Σας αρέσει η Ελλάδα? Μου αρέσει πολύ η Ελλάδα. Γνωρίζω καλά την ελληνική ιστορία. Ταξιδέψατε σε άλλες χώρες? Μάλιστα. Πήγα στην Αίγυπτο, στην Τουρκία, στη Ρουμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία και στη Ρωσία. Τότε γνωρίζετε καλά την Ευρώπη. Μάλιστα. Γνωρίζω όλη σχεδόν την Ευρώπη. Ένα μέρος της Ασίας και ένα μέρος της Αφρικής. Αυτοί οι κύριοι εκεί είναι όλοι Αμερικανοί. Όχι όλοι. Μερικοί είναι Αμερικανοί και οι άλλοι είναι Καναδοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Ισπανοί, Γερμανοί, Ιταλοί, Ρώσοι. Είναι ταξιδιώτες? Όχι. Είναι αντιπρόσωποι στο Διεθνές Συνέδριο των Αρχαιολόγων. Πόσα έθνη, πόσες εθνικότητες, πόσες γλώσσες. Σωστή Βαβυλωνία. Στην Αθήνα έρχονται πολλοί ξένοι. Μάλιστα. Έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου. Πολλοί Έλληνες μιλούν ξένες γλώσσες. Αυτό είναι σωστό. Πού μάθατε αγγλικά? Έμαθα αγγλικά στην Αγγλία. Τα παιδιά σας μιλούν αγγλικά. Μάλιστα. Ο γιος μου πηγαίνει στο αγγλικό σχολείο. Η κόρη μου πηγαίνει στο αμερικανικό κολέγιο των Αθηνών. Μαζί σας, κύριε Πετρίδη, μπορώ να μάθω καλά τα ελληνικά. Τότε, από σήμερα, είμαι ο δάσκαλός σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας συναντήσω αύριο. Χαίρετε. Χαίρετε και καλή αντάμωση αύριο.